قیامت کا تذکرہ تھا، خواب میں قبروں سے نکلو گے، داریات میں کہا جزا سزا ہوگی، سور میں کہا جزا سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا، اب نجم میں کہا کہ آپ نے جو یہ باتیں بیان کی اپنی طرف سے بیان نہیں کی، بلکہ جبریل کے وحی لانے کی وجہ سے بیان کی ہیں، جبریل یہ وحی لایا ہے، یہ آپ کی اپنی باتیں نہیں، بلکہ یہ جبریل لایا اللہ تعالی کا کلام وحی کی صورت میں۔ سورۃ النجم، ون نجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، ہوا ہبے یا یہبا، باب علما پر بھی آتا ہے، اگر ہبے یا یہبا ہو اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، اور ہوا یہبی ذرابا کے وزن پہ بھی آتا ہے، اگر ذرابا کا وزن ہو تو اس کے دو متضاد معنی ہیں، ایک معنی ہے نیچے گرنا اور ایک معنی ہے بلند ہونا، جہاں پر بن نجم قسم ہے تارے کی، اذا ہوا جب غروب ہونے لگے، ما ضل صاحبکم نہیں بھٹکا ساتھی تمہارا، وما غوا اور نہیں بہکا، نہیں بہکا کیا مطلب، جہاں پر ذلہ دلالت اور غوایت کا فرق ہے، دو لفظ ہے، ما ذلہ وما غوا، ذلہ دلالت سے ہے، غبا روایت سے ہے، دونوں میں فرق ہے، دلالت اس بھٹکنے کو کہتے ہیں جو غلط فہمی سے ہو، اور غوایت اس غلط راستے پر چلنے کو کہتے ہیں کہ دانستہ راستہ غلط لے لے، جان بوجھ کر راستہ غلط لے لے۔ اب بس نجم اذا ہوا، یہ تو قسم تھی، اور معاذ اللہ جواب قسم ہے، اس کے درمیان ربط کیا ہوگا، بس نجم قسم، معاذ اللہ جواب قسم، مطلب کیا ہے، یہ ستارہ گواہ ہے، جسے جیسے لاکھوں سال گزر گئے کوئی ستارہ اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوا، اسی طرح میرے پیغمبر سیدھے جا رہے ہیں، رائے راست سے کبھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، بس نجم جیسے لاکھوں سال گزر گئے کوئی ستارہ اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوا، اسی طرح میرا پیغمبر بھی سیدھا جا رہا ہے، وہ رائے راستے کبھی ادھر ادھر نہیں ہوا، معاذ اللہ نہ جان بوجھ کر، وما غبا، معاذ اللہ نہ بھول کر، وما غبا اور نہ جان بوجھ کر، ستارہ اپنے محبت پہ نہیں چوکتا، پیغمبر کبھی صراط مستقیم سے نہیں چوکتا، سیدھا جا رہا ہے، اس ستارے کی شہادت آ گئی، وما ینتقو عن الہوا اور ما ینتقو نہیں بولتا، عن الہوا بوجہ خواہش کے، ما ینتقو نہیں بولتا یہ پیغمبر، عن الہوا خواہش کی وجہ سے، وجہ خواہش سے جب بھی بولا ہے اللہ کی رضا کے لیے بولا ہے، خواہش کی وجہ سے کبھی نہیں بولا. ان ہوبا نہیں ہے یہ قرآن الا وحد کن چوہا، مگر وہی جو کی گئی ہے، وحد کن چوہا وہی جو کی گئی ہے. علمہ شدید القوا، سکھلایا اس کو سخت قوت والے بھی، یہ دفاع شکو واسطہ سے واسطہ پہ نہیں کا واسطہ وہ ہے جبریل، جس پر شبہ تھا کہ کسی شیطان نے تصرف نہ دیا ہو اور اپنی بات ساتھ نہ ملا دی ہو. ایک کہاشیے پر ہے اللہ تعالیٰ سے فرشتہ لے کر آیا ہو، لیکن درمیان میں شیطان نے تصرف کر دیا ہو، اس کا جواب دیا علمہ سکھلایا اس کو شدید القوا، سخت طاقت والے نے، یعنی شیطان تصرف نہیں کر سکتا، زبردست قوت والے نے، کوئی نہیں جانے کا واسطہ جبریل، وہ سخت قوت والا ہے، شیطان تصرف نہیں کر سکتا. ذو مرۃ ہے، کیا مطلب؟ ذو منظر حسن، اچھے منظر والا ہے. ذو مرۃ دوسرا شبہ یہ تھا کہ جبریل لایا لیکن کچھ سبق بھول گیا ہو، شبہ ثانی کہ وہ واسطہ بھول گیا ہو. آیا تو مرا کا ایک معنی خوبصورت منظر اور شکل والا، لیکن جہاں پر تو مرا کا معنی قوت، یہ آپ حاشیے پر ہے، موجود الوصول قوت الحفظ و قوت الادراک و قوت الامانہ. ذو مرہ اس کو کہتے ہیں جس میں دو تین قوتیں جمع ہوں. نمبر ایک قوت الحفظ، وہ بات کو یاد کر سکے. نمبر دو قوت الادراک، وہ بات کو سمجھ سکے. اور نمبر تین قوت الامانہ، بات کو سنبھال سکے. تو ذو مرہ کے اندر تینوں صفاتیں، وہ جبریل کو قوت حفظ بھی ہے، قوت الادراک بھی ہے، قوت الامانت بھی ہے. تینوں قوت جمع ہے. تو پھر رتر یہ شبہ تھا کہ بعد میں بھول گیا ہو، آیا وہ بھولا چولا بھی کوئی نہیں، کہ فستابہ یہ تیسرے شبہ کا جواب ہے. ہو سکتا ہے پہچانا نہ ہو جبریل کو، ہو سکتا ہے پیغمبر نے جبریل کو پہچانا نہ ہو. جواب دیا کیوں نہ پہچانا ہو، دو دفعہ اصلی شکل میں دیکھا پیغمبر نے جبریل کو، ایک دفعہ زمین پر دیکھا اور ایک دفعہ فرشتے کے گھر ملے اعلیٰ میں دیکھا. آج آدمی کی حالتیں دو ہوتی ہے، ایک حالت سفر وہاں پر بناؤ سنگار، اور ایک حالت اثر وہاں پر سیدھی سادگی اور وہاں بناؤ سنگار نہیں. فرمایا کیسے نہیں پہچانا ہوگا، اس پیغمبر نے جبریل کو سفر کی حالت میں بھی دیکھا اور اثر کی حالت میں بھی دیکھا، دونوں مقام پر دیکھا، پھر کیوں نہیں پہچانا. فستابہ 3 سال تک وہی بند ہو گئی، زمانہ 17 سے 22. 3 سال کے بعد فرمایا آپ اپنی اصلی شکل مجھے دکھا. جب وہی آئی تو آپ نے سوال کیا جبریل سے کہ آپ اپنی اصلی شکل میں میرے سامنے آئیں. چنانچہ ایک موقع پر ازیاد کا محلہ ہے، آپ آ رہے تھے تو جبریل قشر کی کنارے پر ظاہر ہوا، اپنی اثر شکل دکھائی، وہ سارا ایریا جبریل سے بھرا ہوا تھا اوپر، تو جہاں کوئی ذکر ہے تیسرے چکوں کا جواب ہو سکتا ہے پہچانا نہ ہو، فرمایا کیوں نہیں، فستوا استقام علی صورت، وہ کھڑا ہوا برابر ہوا حقیقت حقیقی صورت پر، وہ ہوبا اور وہ جبریل بل اوپو کل آلہ اوپو کنارہ سات کنارے اوپر والے کے، ہاں یعنی مشرقی کنارہ، ثم دنا پھر وہ جبریل قریب ہوا، فتدلا بس اور زیادہ قریب ہوا، فکانا بینا ہوما کانا ما بینا ہوما، بس تھا جبریل اور نبی پاک کے درمیان، کعبۃ قوسین دو کمانوں کا فاصلہ، او ادنا یا اس سے بھی کم، جسمانی حساب سے اندازہ دو کمانوں کا اور روحانی اعتبار سے ادنا اس سے بھی کم فاصلہ، فاوحا فسبی کی الا اپنے ہی اپنے بندے کی طرف، ما ابہام تفخیم کے لیے وہ جو وحی کی، ما قذابا جواب و شبو، ممکن ہے حضرت نے جبریل نہ سمجھا ہو بلکہ شیطان سمجھا ہو، جبریل نہ سمجھا ہو بلکہ شیطان سمجھا ہو آنے والا، ما کاتابا نہیں غلطی کی، الفؤاد و دل نے، ما رآ جو اس نے دیکھا، جو خود دیکھا، دل نے بھی اس کی تصدیق کی، یہ نہیں دیکھا جبریل سمجھا شیطان، یہ نہیں، ما کاتابا نہیں غلطی کی، الفؤاد و دل نے، ما رآ جو اس نے دیکھا، مطلب کیا جو دیکھ رہے تھے وہ سمجھ بھی رہے تھے، یہ نہیں کہ نظر کوئی اور آئے اور سمجھ کوئی اور آئے، جبریل ہی تھا، اپا تمارون نہ ہو، کیا تم جھگڑتے ہو اس پیغمبر سے، اللہ ماجرا آیا جھگڑا کرتے ہو تم اس پیغمبر کے ساتھ، اللہ ماجرا اوپر اس چیز کے کہ اس نے دیکھا ہے، بنا کد رہا ہو، یہ تو پہلا دیکھنا تھا، جبریل سفر میں تھے اور زمین پر جبریل کی اصلی صورت دکھائی دی، یہ ثانی متدلی جبریل ہے اور یہی محققین کا مذہب ہے، اس پر سینکڑوں حوالے ہیں اور یہی مذہب راجے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کو دانی متدلی بناتے ہیں یہ بالکل مرجو ہے، اور وہ مرجو تقریر ہے، اس تقریر کا کوئی اثر نہیں، یہ بلا قد رہا ہو، البتہ تاکید، دیکھا جبریل نے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو، نزلۃ اخرى دوسری مرتبہ، عند سدرۃ المنتہا مکان رویت، سدرۃ المنتہا کے قریب، سدرۃ المنتہا یہ سات آسمانوں کے اوپر بیری کا درخت، وہاں فرشتوں کا ہیڈ کوارٹر، ملع اعلیٰ وہاں دیکھا، بلا قد رہا ہو، البتہ تاکید، دیکھا پیغمبر نے اس جبریل کو، نزلۃ اخرى دوسری مرتبہ، عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے قریب، عندہا جنت المأوی اندہا اسی سدرہ کے پاس جنت المعبا جنت ہے ہمیشہ رہنے کی جنت الخلد اید یخش سدرہ تھا جس وقت کے دھام رکھا تھا اس بیری کو ماں وہ چیز یخشا جس نے دھام رکھا تھا وہ انوارات تجلیات ما زاغل بسارو نا زاغل بسارو وما زاغا نہ ہڈی نظر اور نہ حد سے نکلی ما زاغا نہیں ہڈی جس چیز کو دیکھنا تھا اس سے ہڈی نہیں اور اس چیز سے دوسری چیز کی طرف پڑی نہیں ما زاغ البصر زاغ کا معنی نہیں ہٹی نظر چیز سے اور زاغ نہ حد سے نکلی دو چیز دیکھنی تھی کوئی دیکھی لقد رہا قوت استقلال البتہ تحقیق دیکھا من آیات کے رب میں ہی اپنے رب کی آیات سے الکبریٰ بڑی بڑی نشانیاں ہیں اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ کیا دیکھا ہے تم نے لات کے بعد لات کو وَالْعُزَّى اور عُزَّى فَقِيرْنِ کو وَمَنَاتَ اور منات بابے کو الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى تیسرا آلہ تم یا بھاستے تمہارے اذکروں مذکر ہیں والا الانسا اور اس اللہ کے لیے وہ انسا ہے دل کا اذن یہ تو اس وقت تقسیم ہوگی تیسا بڑی ٹیڑھی تقسیم یہ تو بڑا ظلم کا فیصلہ ہے بڑی ٹیڑھی تقسیم تمہارے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے اللہ کے لیے بیٹیاں یہ تو ٹیڑھی تقسیم ہے ان ہیریا نہیں ہے یہ الا اسماء مگر میرے نام سم میں تو بوہا تم نے رکھ لیے گے انتم فآبا حکم اور تمہارے باپ دادا نے ما انزل اللہ نہیں اتارا اللہ نے بہا ان ناموں کے ساتھ دن سلطان کوئی سند کی یک تب اونا نہیں تابے داری کرتے یہ اللہ سن مگر تیرے گمان کی وقاتا بھی الانفر اور جسے ان کے نفس چاہتے ہیں فلقد جا اہم البتہ تاکیق آئے ان کے پاس بواسطہ پیغمبر کے من رب ہر ان کے رب کی طرف سے الہدا میری ہدایت ام للانسان کیا ہے واسطے انسان کے ما تمنا وہ چیز جس کی وہ تمنا کرے فللہ الآخرت اللہ ہی کے لیے ہے آخرت والاولا اور اولا یعنی دنیا بسم من ملاکت اور کس سے کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں لا تو غزی نہیں کام آتی شفاعت ہم شیئا ان کی شفاعت ذرا بھر بھی الا امباد مگر بات کس کے این یعظن اللہ اجازت دے اللہ لفی یشا فجرزا جس کو اللہ چاہے اس کے لیے چاہے فجلتا اور راضی ہو ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا تسمیت الانثی عورتوں کے نام وما لہم بہی نہیں ہے واسطے ان کے بہی ان ناموں کے ساتھ من علم کوئی دلیل کی یکتا بے اونا نہیں تابے داری کرتے تھے کہ لستن مگر تیرے گمان کی فَإِنَّ اور بے شک گمان لا جغنی نہیں کام آتا من الحق کے شیئا حق کے ثابت کرنے میں ذرا ہر حق سے مراد عزیزہ یا حق کے مقابلہ میں ذرا ہر حق کا معنی قطعی دلیل فعارض اعتراض کر ام من اس سے تولا جو منہ پھیرے ان ذکر نہ ہماری جات سے فلام یورث اور نہیں ارادہ رکھتا مگر الا حیات دنیا دنیا کی زندگی کا ذالک یہ ہے مبلغ ہم من العلم بہت ان کی علم سے ان ربا کا بے شک رب تیرا ہوا عالم وہ جانتا ہے بے من ذلہ جو گمراہ ہوا اس کے راہ سے ہوا عالم اور وہ اللہ جانتا ہے بے من احتدا اس کو جس نے ہدایت پائی فللہ ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں تاکہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برائیاں کی ان کے برے عملوں کا اور بدلہ دے ان کو جنہوں نے اچھائیاں کی پھر حسنا اچھائی کے ساتھ الذین وہ لوگ جاجب کا نیبونا جو بچتے رہتے ہیں کبائر الاسم بڑے بڑے گناہوں سے بل فواحش خصوصاً بے حیائی کے کاموں سے الا لمح مگر معمولی لگنا لمح تھوڑا سا لمح ان کے ساتھ کچھ آلودگی انا ربا کا بے شک رب تیرا بات المغفرۃ بسی مغفرت والا ہے وہ عالم وہ خوب جانتا ہے تم کو جب تمہیں پیدا کیا زمین سے اس انتم اور جس وقت تھے تم جنین فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بس نا پاک بنو نا پاکیاں بیان کرو اپنے آپ کی ہوا عالم وہ خوب جانتا ہے بے من اس کو اتفاق جو اس سے ڈر گیا اپر ایسا یا خبر دے مجھے اللہ جی اس شخص کے بارے میں اللہ جی سب اللہ جس نے منہ موڑا مسئلہ بھی مانتا بہاتا کلیل دیا اس نے تھوڑا سا بخت بڑا سخت نکلا سخت بند کر دیا اور بڑا سخت نکلا سخت نکلا ہے آئندہ ہو کیا اس کے پاس دل فل نہیں بے دل میں گئے بے ہوا جا رہا بس وہ دیکھتا ہے ام لم جا نئی خبر دیا گیا بما فی صحف موسا اس چیز اس مسئلے کی جو موسا کے صاحب میں تھا اور ابراہیم کے الذی وفا وہ ابراہیم جس نے پورا کیا احکام خدا بندی کو اللہ مضمون یہ تھا نہیں اٹھائے گا واضر اتل کوئی اٹھانے والا بزرا بکرا بوجھ دوسرے کا وَأَلَّيْسَ سلیل انسان اور یہ کہ نہیں ہے باتیں انسان کے الا ما سعا مگر وہ جو کوشش کرے وَأَنَّ سَعْيَهُ اور بے شک کوشش اس کی سوفا یرا ہر قریب دیکھی جائے گی میزان میں پھر بدلہ دیا جائے گا الجزاء الاوفا پورا پورا بدلہ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ اور یہ کہ تیرے رب کی طرف المنتہا سب کا منتہا ہے اور وہ اللہ ہی ہے اضحکا کا جو ہنساتا ہے وَأَبْكَى کا اور رلاتا ہے اور وہ اللہ ہی ہے جو مارتا ہے آجاہ دلاتا ہے وَأَنَّهُ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا زوجین کو یعنی مذکر اور مؤنث کو من نطفت ایک بوند سے جب ٹپکائی جائے وَأَنَّ عَلَيْهِ اور اس اللہ ہی پر ہے اور نشہت الاخرى دوسری مرتبہ پیدا کرنا، وانہ اور وہ اللہ ہی ہے، وغنا واغنا کوئی غنی کرتا ہے اور کوئی فقیر کرتا ہے، وانہ اور وہ اللہ ہی ہے، وہ رب الشعرا مالک شعرا ستارے کا، وانہ اور کوئی ہے اس نے آدھا کا آدھا نل اولا ہلاک کیا آدھے اولا کو، وسمودا اور سمود کو، فما اب کا نہیں باقی چھوڑا، فقوم نوح اور نوح کی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، انہم کانو بے شک تھے وہ، ہم اظلم واطغى بڑا ظلم کرنے والے، سرکشی کرنے والے، یہ اور الٹنے والی بستیاں، آبا نیچے گرا مارا، بس ڈھانپا وغشاہا بس ڈھانپا ان کو پا اس چیز نے کہ ڈھانپ لیا، اب ای آلاء ربے کا بس کس کس اپنے رب کی نعمت میں تتمارا تم شک کرو گے، آدا نذیر یہ بھی ڈرانے والا ہے، من الرسول الاولى پہلے ڈرانے والوں سے، قریب آ لگی العذاب قریب آنے والی، لیس لہا نہیں ہے وقت اس کے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، کاشفا کوئی کھول کر دکھانے والا، آپا من ہاذ الحدیث یا اس بات سے، تعجبون یہ تعجب کرتے ہیں اور ہنستے ہیں مذاکر، فلا تبکون اور روتے نہیں، وانتم صامدون اور تم راگ کرنے والے ہو، راگ کرتے ہو اس کو، فاسجدوا للہ صامدون غافلون مورثون متکبرون کہ صامدون راگ کرنے والے، فاسجدوا للہ بس سجدہ کرو صرف اللہ کا، واعبدوا اور عبادت کرو صرف اللہ کی،